I'm Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. miserable sex. Unworthy fates, we give ourselves. We ourselves will give birth to death. Injustice, I charge you. Oh. Oh, God. I've gone too far. And I regret it. So I'll suppress and bury my sadness in taciturn anguish. Margański DJ set. To była premiera mojego najnowszego mixtape'u. W przyszłości połączonego także z wideo, czym po premierze na YouTubie będę informował. A to, co za nami, to jeden niedotykany montażem take. Całość z płyt, w większości z winylowych, choć trafiały się też CD-ki, co wykorzystałem, lupując niektóre fragmenty. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ja nazywam się Michał Margański. Zostawiam Was w towarzystwie naprawdę grubej kompozycji. utworu wydanego pod nazwą Init, jeśli dobrze wymawiam. Wyłowiłem ten winyl digując. To jest sampler z 4 utworami. Kompilacja promocyjna labelu Correspondent z 2016 roku. To brzmi jak klasyk. Jest naprawdę mega rasowy. Nosi tytuł Prelogue Strain.